Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Ξεχάστε την οθρή Νέα Δημοκρατία. Ξεχάστε την Νέα Δημοκρατία που περιμένει να πέσει ο Τσίπρας σαν όριμο φρούτο. Δεν θα περιμένουμε να πέσει ο Τσίπρας σαν όριμο φρούτο. Θα τον ρίξουμε τον Τσίπρα. Εμείς εδώ είμαστε με τον Άδωνη. Θέλουμε να μας καταλάβετε. Από τους τέσσερις υποψήφιους ως εκπομπή προτιμούμε τον Άδωνη. Για φανταστείτε, ξεπεράστε το αρχικό σοκ, φανταστείτε τι σημαίνει να είναι ο Άδωνης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Τι σημαίνει για τέτοιου τύπου εκπομπές. Έτσι κι αλλιώς η χώρα δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί. Είτε είναι ο Άδωνης, είτε δεν είναι ο Άδωνης, είτε είναι ο Μεμαράκης, είτε είναι ο Τζιτζικώστας, είτε είναι ο Τσίπρας. Δεν σώζεται. Από ό,τι φαίνεται δεν θέλει και ο λαός της να σωθεί με όλα αυτά τα οποία επιλέγει. Οπότε δεν το διασκεδάζουμε. Ή όσοι μπορούμε να το διασκεδάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε και με μουσική πρόταση. Είναι ένας παλιός ύμνος, πολύ παλιός, της δεξιάς παρατάξεως. Ξεκίνησε, αν προσέξατε τους στίχους, «Ζέρβα από τον τάφο έβγα και δες». Έβγα, επειδή τότε ήταν πολύ της μόδας η έβγα και η Δέλτα, εδώ διαλέξαν το έβγα, θα αναστηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ. Ο ΕΔΕΣ, αντιστασιακή οργάνωση της δεξιάς παρατάξεως με το Ζέρβα και τα υπόλοιπα. Για τη σημαία και το σταυρό, εμείς δεν ξέρουμε βουνό. Όχι. Ναι, εν πάση περιπτώσει κάτι τέτοιο λέει εκεί ο τραγουδιστής και ο συνθέτης που το έγραψαν. Ταιριάζει πολύ στη δεξιά παράταξη, γιατί αν αναλάβει ο Άδωνης θα πάει λίγο πιο δεξιά όλο το σύστημα. Αλλά να μείνουμε λίγο στην «Μύρισε θυμάρι και βασιλικός» είναι ο πλήρης τίτλος. Πολύ ωραίο, οικολογικό, μετά του κήπου ασχολείται, μετά των φυτών που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη χτες ήταν πάρα πολύ ειλικρινής για άλλη μια φορά, όπως μας έχει συνηθίσει όλους αυτούς τους 7 μήνες, μας έχει πρίξει στην ειλικρίνεια. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δική μας φιλοδοξία, να επιστρέψουμε, αν θέλετε, την εξουσία σε αυτούς που μας την δίνουν. Να επιστρέψουμε την εξουσία εκεί που ανήκει, στις οικονομικές εξουσίες και στην ολιγαρχία αυτού του τόπου. Καλώς ήρθατε, σύντροφοι! Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Να επιστρέψουμε την εξουσία εκεί που ανήκει, στις οικονομικές εξουσίες και στην ολιγαρχία αυτού του τόπου. Νομίζω είναι το πιο σωστό που έχει πει. Από όλα αυτά τα πολύ σωστά που έχει πει και κάνει σιγά σιγά, να επιστρέψουμε την εξουσία εκεί που ανήκει, στην οικονομική ολιγαρχία, στην οικονομική εξουσία, δύο φορές εξουσία, του τόπου. Αληθινός Αλέξης Τσίπρας, χτες από την Βουλή, όταν ανέγνωσε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβερνήσεως της αριστεράς. Μην το ξεχνάμε αυτό, όλα αυτά που γίνονται και κυρίως θα γίνουν είναι με κυβέρνηση της αριστεράς. Τέταρτη φορά εγκεκριμένη, δεύτερη φορά από βουλευτικές εκλογές. Η πρώτη ήταν οι ευρωεκλογές, η δεύτερη και το δημοψήφισμα, το εντάσσει και αυτό ο Τσίπρας ως κάτι υπέρ του. Το έτος είναι 2015. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, μπήκαμε το 10 στο μνημόνιο, το 11 θα είχαμε βγει, το 12 θα είχαμε ξαναβγεί, το 13 θα είχαμε ξαναβγεί με τον Γιώργο, πιο μετά ήρθε ο Σαμαράς που θα βγαίναμε αμέσως και το 15 και το 16. Τελικά ήρθε ο Τσίπρας χθες να μας πει πότε ακριβώς βγαίνουμε στο οξέφωτο και στην ανάπτυξη. Το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, το πρώτο εξάμηνο του 2016, θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο ώστε το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο και έχουμε βάλει γερά θεμέλια για την Ελλάδα. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι η χώρα θα βγει από το τούνελ της μεγάλης ύφεσης. Αυτό είναι πια πραγματικότητα. Μπράβο! Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη είναι γεγονός. Μάγερα! Μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια! Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, η ανάκαμψη άρχισε ήδη για την ελληνική οικονομία. Α, με το Σαμαρά είχε αρχίσει ήδη, ξεχάσαμε. Με τον Γιώργο βγήκαμε το 11, ξαναβγήκαμε το 12, ξαναβγήκαμε το 13, τελειώσαμε με όλα αυτά τα μνημόνια, τα θυμόσαστε πως είχαμε τελειώσει. Μετά όμως ήρθε ο Σαμαράς, βγήκαμε ήδη από πέρυσι, από το 14 με το Σαμαρά στην ανάπτυξη και στο ξέφωτο. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας να μας ξαναβγάλει πάλι το 16, είπε και το 17 κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς νούμερα είναι. Όσο βγήκαμε τις προηγούμενες φορές, ετοιμαστείτε, θα βγούμε και αυτή τη φορά και το επόμενο εξάμηνο και το επόμενο έτος. Εγώ δεν θυμήθηκα καλά τους στίχους του Μύρισε Θυμάρη και Βασιλικός, είμαι της άλλης πλευράς, αλλά όμως ευτυχώς είναι ο Βασίλης Κουφόπουλος και μου στέλνει μήνυμα για τη σημαία και το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό, εμείς δεν ξέρουμε, ζυγό. Μπράβο Βασίλη, φαντάζομαι εκεί που ήσουν στα νιάτα σου, τα τραγουδούσατε αυτά τα πολύ ωραία τραγουδάκια. Αριστερός είναι και ο Βασίλης, αλλά κυρίως ο Άδωνης. Θα αποκαταστήσουμε εδώ μια πλάνη, μια τρολιά που τη βιώνουμε χρόνια τώρα. Ο Άδωνης είναι αριστερός και μάλιστα είναι 40 χρόνια αριστερός, όπως και ο Φούρναρης. Εγώ γεννήθηκα σε 6 Νοεμβρίου του 1972. Πόσο χουντικός λέτε να είμαι, με τις πάνες? Αν κρίνω ο από άλλους χουντικούς νεότερης ηλικίας από εσάς, μπορεί κανείς ανεξαρτήτως ηλικίας να είναι πολύ χουντικός. Σωστά, συμφωνώ. Ναι. Ο πατέρας μου επί χούντας μπήκε και φυλακή επί χούντας. Καμία σχέση δεν είχα ποτέ με τις ιδέες τις χουντικές. Δεν έχω αμφισβητήσει στη ζωή μου ποτέ το δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν έχω πει ή υποστηρίξει τη ζωή μου οποιαδήποτε ακροδεξιά ιδέα. Είναι δυνατόν να αμφισβητείτε εμένα που έχω 40 χρόνια αγώνες στην αριστερά? Είναι δυνατόν να αμφισβητείτε εμένα που έχω 40 χρόνια αγώνες στην αριστερά? Αριστερός είναι ο άνθρωπος και με 40 χρόνια, όπως και ο Τσίπρας ακριβώς, και αυτό 40 δεν έχει. Ο Τσίπρας τα έχει βιώσει όλα στην αριστερά. Ο Άδωνης είναι λίγο μεγαλύτερος, γεννήθηκε 6 Νοεμβρίου όπως μας είπε εδώ του 72, μέσα στη Χούντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν παίρνει το παιδί κάτι από την εποχή που γεννιέται, αλίμονο αν ήταν έτσι. Είναι 40 χρόνια αριστερός, όπως και ο Φούρναρης που έψινε πάρα πολύ ωραία τότε. Και ως αριστερός έχει και αυτός όραμα, τη σύμπτωση, και αυτός θέλει να σώσει και να κάνει κάτι άλλο στη χώρα. Εγώ την Ελλάδα θα απογειώσω, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι καθόλου αστείο. Μακάρι. Και δεν είναι καθόλου αστείο. Θα την απογειώσω. Τι λες τώρα. Από το μνήμα έδωσα ρε. Ξύπνα δικό θα λένε είτε. Αλλά όταν έρθει η ώρα και αν το φέρει η βούλη των δημοκρατών και η βοήθεια του Θεού και είμαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μην έχει την παραμικρή αμφιβολία, σας είπα, θα ζήσετε συναρπαστικές στιγμές. Τι λες τώρα. Πες τη γαλάσια τη γενιά που την ασπίδα και φωτιά, τον δρασκοδόλο και τη δυγιά. Τόσο τα σκέφτομαι ανάβω. Πες τη γαλάσια τη γενιά που την ασπίδα και φωτιά, πάει μας ψεκάσανε, τον δρασκοδόλο και τη δυγιά. Είμαστε σε μια φάση που σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κιούρε δικιού. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Πάλι! καπάκι το πουλί. Δεν ήταν της Χούντας, καμία σχέση. Οι Νέοι Δημοκράτες, όπως ακούσαμε, είναι οι τρεις υποψήφοι. Από τον Τζιτζι Κώστα δεν έχουμε κάτι σημαντικό, κάτι άξιο λόγο εδώ να το βάλουμε, να το μεταδώσουμε, να έχουμε μια σφαιρική αντικειμενική κάλυψη των τεσσάρων υποψηφίων αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας για την εκλογή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Ο Τζιτζι Κώστας, όποτε βγαίνει και μιλάει, παπαγαλίζει, τα έχει μάθει απ' έξω από πριν. Μια δήλωση πιο ξύλινη δεν υπάρχει. Ο Μημαράκης μπροστά του είναι φρεσκότατος. Βγαίνει και λέει αυτά που είναι να πει και μετά ξαναμπαίνει μέσα. Δεν θέλει και debate από ό,τι πληροφορούμαστε και διαβάζουμε, αν ισχύουν όλα αυτά. Θέλει κάτι θεματικές συνδιασκέψεις, εκεί που μαζεύονται πάρα πολύ, νιστάζουν το 90% και ανεβαίνει ένας-ένας πάνω ανά 10 λεπτά και λέει κάτι που κανείς δεν τον ακούει. Τέλος πάντων, να πάμε στην άλλη πλευρά, μάλλον θα μείνουμε στην ίδια πλευρά, γιατί όλη αυτή είναι μία πλευρά. Βασίλης Λεβέντης αποκάλυψε ότι είναι συγγενής, ξάδερφος, πρώτο ξάδερφος, με τον Αλέξη Τσίπρα. Η Ένωση Κεντρών και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, υπάρχει μια συγγένεια, μια κουλτούρα συνεργασίας. Ενώ τώρα ο Καμένος και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παραφύση σύζευξη. Και πιστεύω θα τα σπάσουν πολύ γρήγορα. Η Ένωση Κεντρών και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, υπάρχει μια συγγένεια. Ξαδέρφια είμαστε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Οπότε εσείς... Και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εγώ θα πάω ανεφόρον. Εμάς είναι τα 9 σημεία. Δεν σας απάντησε κανείς όμως για τα 9 σημεία. Όχι, αλλά σίγουρα το χαμόγελο του Τσίπρα σημαίνει ότι ενημερώθηκε καλά. Το χαμόγελο του παιδιού. Για το χαμόγελο που προκαλεί με ασπαδόντια ανακάταστα. Οδοντόκρεμα Κολίνος. Πολύ καλή. Εγώ πάλι δεν θα αφήσω τη χώρα να πάει στο βρόντο. Εγώ πάλι δεν θα αφήσω τη χώρα να πάει στο βρόντο. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι αυτός που λέει ότι δεν θα αφήσει τη χώρα να πάει στο βρόντο. Τυχερή πολύ μια τέτοια χώρα που εξαρτάται από τη θέληση και τη διάθεση του Βασίλη Λεβέντη για να μην πάει στο βρόντο. Χώρα που έχει φτάσει ο Βασίλης Λεβέντης να λέει ότι δεν θα την αφήσει να πάει στο βρόντο, έχει ήδη φτάσει στο βρόντο, το ξέρουμε όλοι. Το παρακολουθούμε, το βιώνουμε, δεν βλέπουν να πολύ ενοχλούμαστε. Κάποια στιγμή, στις πολλές συνεντεύξεις που δίνει ο Άδωνης, τον ρωτάνε κάτι και βγάζει έναν ήχο. Δεν το έχουμε μοντάρει, μόνος του βγήκε αυτός ο ήχος, απλά εμείς τον αξιοποιήσαμε. Εγώ θέλω μια Ελλάδα που με την ανάπτυξη της οικονομίας, με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς της, θα κερδίσει το κράτος χρήματα και θα μπορέσει να πάει να διορθώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτές τις αδικίες αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θέλω μια Ελλάδα. Πώς θα το κάνει, Άδωνη, αυτό τώρα? Θα το πω. Πολύ εύκολα. Πω! Μια κοτασπρούπουλη. Πω! Μια κατασπρίπουλαδα. Πω! Ξεκίνησε η τρέλη. Πω! Για βόλτα στη λιακάδα. Πω! Και ένα μαύρο πετίναρι. Κικυρίκο την κορτάρι. Πω! Κικυρίκο κοκό την κορτάρι. Κοκό! Ένα μαύρο κοκό πετίναρι. Πώς θα το κάνεις, Άδωνη, αυτό τώρα? Πώς το πω, πολύ εύκολα. Πω! Put the coat down slowly. Πω! Ο Άδωνης, σαν κότα, του βγήκε, είναι το πω, αυτό που λέμε πω, ότι είναι και πολύ εύκολο αυτό που τον ρωτάει ο Καμπουράκης, ότι δεν είναι τίποτα να αλλάξουμε τη χώρα. Άλλωστε το έχουν προσπαθήσει με επιτυχία τόσοι μεγάλοι ηγέτες και έχουν καταφέρει θαύματα με την έγκριση πάντα του ελληνικού λαού, γιατί να μην τα καταφέρει και ο Άδωνης. Μετά το πω, την ευκολία που ακούγεται ως κο, μετά το ΠΟΟΚΟ ακολούθησε η πρόταση, σήμερα το πρωί τα είπα αυτά στο ΜΕΓΑ, για το πώς θα βγούμε από την κρίση και ποιο είναι το όραμά μας. Θυμόσαστε το Γιώργο που είχε πει για Δανία του Νότου, κάτι συγκρίσεις που είχε κάνει και ο Καραμαλής Παλιάκη με Ιρλανδία ή ο Σαμαράς με Σουηδία, Φιλανδία. Ο Τσίπρας δεν ξέρω αν έχει κάποια χώρα στο νου του. Θα ακούσουμε τώρα τον Άδωνη, τον υποψήφιο ηγέτη, εμείς εδώ τον πλασάρουμε όπως μπορούμε, τον πουσάρουμε, τον υποψήφιο ηγέτη να λέει από ποια περιοχή του πλανήτη, δεν είναι ακριβώς χώρα, θα πάρει η Ελλάδα. Όλα οι ιδιωτικοποίησεις είναι ένα πακέτο. Πριν από μια εβδομάδα ήρθε στο γραφείο μου, μέσω mail μου ζητήσαν να με δούνε, ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής, ας το πούμε έτσι, δεν λέγεται ακριβώς έτσι ο τίτλος, της πολιτείας της Γιούτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να. Η πολιτεία της Γιούτα κυβερνείται εδώ και 40 χρόνια από τους Ρεπουμπλικάνους, έχει το υψηλότερο ποσοστό Ρεπουμπλικανών στην Αμερική. Μπορούμε. Ήταν μια πολιτεία που όταν γινόταν η επέκταση στη Δύση, επειδή ήταν η Φόρτο πάρα πολύ φτωχή, δεν είχε τίποτα, την παρέκαπταν, δεν πήγαινε κανένας εκεί. Και πήγαν πρώτα οι Μορμόνοι, όπως είπες, και μετά πήγαν και οι άλλοι. Αυτή η πολιτεία της οποίας το φυσικό της περιβάλλον είναι να είναι τίποτα, είναι σήμερα η πλουσιότερη πολιτεία των ΗΠΑ. Έχει 3% ανεργία, 5% ανάπτυξη, είναι πρώτη στις νέες επιχειρήσεις. Γιατί? Γιατί κυβερνάνε 40 χρόνια σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί δεξιοί. So raise your glass, so raise your glass if you are αντί να τσακωνόμαστε. Μην γελάς καθόλου γιατί. Δεν είπα για τους Μορμόνους, για την πολιτεία μιλάμε. Δεν πάμε στο θρησκευμα. Μην το εσωπεδώνεις. Είπε Γιούτα ή Γιούχα. Ακούσατε καλά. Γιούτα νομίζω, δεν εννοεί Γιούχα. Η Γιούρια, αν και αυτό δεν είναι τόσο ομόηχο. Είπε Γιούτα. Να λοιπόν που περνάμε πια τον Ατλαντικό, τον έχει περάσει και ο Αλέξης τον Ατλαντικό. Το όραμά του είναι γενικότερα κάτι από την Αμερική. Αλλά έρχεται εδώ ο αυριανός ηγέτης παρατάξεως, ελπίζουμε. Θα πάμε να ψηφίσουμε έτσι όπως πάει. Με 2 ευρώ αξίζει για τον Άδωνη. Ελπίζουμε και πρωθυπουργός να μας φέρει ως όραμα τη Γιούτα και Γιούχα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες είπε πάρα πολλά, μια μισή ώρα μιλούσε. Και κάποια στιγμή νομίζω το καλύτερο σημείο της ομιλίας του ήταν αυτό που μίλησε για την αντίσταση. Διότι ως γνήσιος αριστερός δεν μπορούσε να μην μιλήσει για την αντίσταση. Δεν μίλησε για την αντίσταση την παλιά, την ένδοξη. Μίλησε για την τωρινή αντίσταση, την οποία όπως ο ίδιος είπε. Με το γνωστό θράσος που διαθέτει ο Αλέξης Τσίπρας, εγγράφεται αυτή η αντίσταση ως πράξη, δεν ξέρω, ως έννοια, ως εικόνα, στο μνημόνιο που έφερε. Διότι αν και η συμφωνία αυτή αναμφισβήτητα, αναμφίβολα περιλαμβάνει δύσκολα σημεία, εγγράφει εν τούτης ταυτόχρονα και την αντίσταση του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης. Αλήθεια, πατριώτη. Είναι εδώ στην Αθήνα ο θρηλυκός Παρνασσός. Ο άνθρωπος φάντασμα. Ο φόβος και ο τρόμος των κατακτητών. Ναι, σας λέω. Τον στέλνουν από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο, να οργανώσει μια καινούργια αποστολή με ευχές για καλή τύχη από το αρχηγείο. Έτσι λοιπόν, ο σύντροφος Αλέξης, που το καλλιτεχνικό του όνομα στο βουνό είναι Παρνασσός, το αντιστασιακό όνομα, ο καπετάν Παρνασσός, ποιος δεν τον ξέρει, ποιος δεν τον θυμάται, βλέπει ότι το τρίτο μνημόνιο που δεν θα το έφερνε και θα καταργούσε και το πρώτο και το δεύτερο και κάτι μεσοπρόθεσμα και καμιά 400 νόμους όπως λέγανε, με ένα νόμο σε ένα βράδυ, ένα μεσημέρι για την ακρίβεια. Αυτός λοιπόν όλο αυτό το βλέπει ως αντίσταση και του ελληνικού λαού, αυτό κι αν είναι, αλλά και του ιδίου. Εδώ βάζουμε ένα φρένο για να σκεφτούμε λίγο, να αναλογιστούμε τι ακριβώς είπε ο σύντροφος καπετάνιος, ο Παρνασσός. 2-11-200-8-200. Όλοι οι συναγωνιστές, σύντροφοι, πάρτε τηλέφωνο με τον καπετάν Αποστόλη να μιλήσετε εκεί, σύντροφος κι αυτός. Εκτός αν θέλετε να επικοινωνήσετε με άλλους τρόπους, αλλά δεν είναι τόσο ζωντανή η συνομιλία. Όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και ενώ το μήνυμά του, αγωνιστικό πάντα και αποστολή όλο αυτό στο 54% ή στο mail διεύθυνση του οποίου είναι studio@realfm.gr. Βλέπουμε και τα tweets που κάνετε όσο προλαβαίνουμε και το Facebook αμέσως μετά την εκπομπή. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και συντρόφισσα κι αυτή με τον Παρνασσό, τον σύντροφο Παρνασσό. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Σου πάτε αυτός θα είναι. Παίρνα μέσα, άνθρωπε θρύλα. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκείνο το βράδυ τον είδα για πρώτη φορά. Αυτόν που έμελε να γίνει ο μεγάλος μου έρωτας. Ο ένας και μοναδικός. Ο ανυπέρβλητος. Ο ακαταμάχητος. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ, Γιώνα. Αυτή η Βουλή, ας έχετε κατά νου, θα είναι αυτή που θα σφραγγίσει κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας της την οριστική έξοδο από την κρίση. Και δεν θα συνεχίσουμε το χρέος στην γλυκιά μας πατρίδα. Τρεις καινούργιες τουαλέτες έραψα για το κέντρο. Να πάνε στράφη. Καλώς ήρθατε, σύντροφοι! Καλώς ήρθατε, συντρόφια! Έχουμε εντολή από το αρχηγείο να διαλυθούμε. Εγώ και ο ΤΕΗ, γιατί φεύγουμε για Μέση Ανατολή. Αλεξάνδρεια Ραφίνα. Φεύγετε αυτό το μήνα. Και για μπάρκο μέσα στα μπάρια θα είναι όλο παλικάρια. Αλεξάνδρεια Ραφίνα, πήγαινε τα χρόνια εκείνα. The fight we have to do and we shall win this fight. Αλήθεια πατριώτη. Και για μπάρκο μέσα στα μπάρια είχε όλο παλικάρια. Να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Κάνε κουράγιο τα ηγέτε. Αλεξάνδρεια Ραφίνα, αθάνατη, πήγαινε τα χρόνια εκείνα. Και για μπάρκο μες τα μπάρια είχε όλο παλικάρια. Βενσερέμος. Hasta la victoria siempre. Rebeldes, fiesta de opna. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ, Γιον. Αριστεροί και αριστερές, γαρ***θείτε γιατί χανόμαστε. Αλήθεια πατριώτη. Αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Διότι αν και η συμφωνία αυτή αναμφισβήτητα, αναμφίβολα περιλαμβάνει δύσκολα σημεία, εγγράφει εν τούτης ταυτόχρονα και την αντίσταση του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης. Αλήθεια πατριώτη. Αλήθεια, πατριώτησα. Το λέει ο πατριώτης, ο Παρνασσός. Έχουμε εδώ μια ακροάτρια πολύ φανατική από τη Δράμα πάνω, Ελίνα Δρανοβάλη. Αν λέω τον τόνο δεν ξέρω που μπαίνει, εν πάση περιπτώσει η Λίνα είναι γιαγιά και έχει σήμερα γενέθλια η κόρη της, που είναι 10, η κόρη, η εγγονή που είναι 10 χρονών και μου λέει Θύμιο σήμερα το Λινάκι μου έχει γενέθλια, κλείνει τα 10, θέλω ευχές με αγάπη γιαγιά Λίνα. Λοιπόν, τα καλύτερα δεν το συζητάμε για το παιδί να μεγαλώσει σε μια χώρα που να, είναι, να υπάρχει ισότητα, ισονομία, δίκαιο, όλοι να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα έτσι όπως αξίζει στον καθένα, δηλαδή όχι στην Ελλάδα, οπουδήποτε αλλού. Και έχει βάλει και μια φωτογραφία από κάτω με το Λινάκι. Είναι το παιδί, ένας κύριος δίπλα που δεν τον ξέρω στα αριστερά και δεξιά είναι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Το παιδί το έχετε καταστρέψει. Το βάζετε με κακές παρέες. Στις φωτογραφίες εδώ που βλέπω, εν πάση περιπτώσει να είναι ό,τι καλύτερο για τη Λίνα και για τη γιαγιά που είναι φανατικά και μας ακούει και μας στέλνει εδώ διάφορα μηνύματα. Να είναι ό,τι καλύτερο. Μετά από όλα αυτά που δεν ήταν και τόσο σοβαρά, να ακούσουμε κάτι σοβαρό. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης. Για εσάς λέτε. Ναι. Ναι. Ο Κυριάκος μιλούσε για τον εαυτό του γιατί υπήρχε μια παρεξήγηση εκεί στο πάνελ. Τελικά ήταν για τον ίδιο. Ο Μίτσος ο οδηγός τρόλεϊ είμαι. Δεν βαριέσαι, γιατί άμα ήσουν λεωφορείο θα μου άλλαζε κάτι. Όχι, θα μου άλλαζε, γιατί αυτή τη σεθέλα έχει πολύ χρυσαυγίτες μέσα. Για πες. Εγώ είμαι οικολογικός. Να σου πω. I hear you. Ο Κυριάκος το τιμολόγιο από τη Siemens το έχει πάρει ή ακόμα το ψάχνει. Δεν ξέρω αν είναι το τιμολόγιο, αν έχουν τελειώσει εκείνες οι παλιωδόσεις που του είχε βάλει η Siemens εκεί πατώντας στο λαιμό. Με τη γερμανική τη Wehrmacht να πληρώσει εκεί, να μην τον αφήσουν ήσυχο. Αλήπητα, δεν κατάλαβα. Εγώ ποτέ έχω πάρει καμιά συσκευή, δεν έχω διαπραγματευτεί ποτέ με την ίδια την εταιρεία. Πόσο Κυριάκος το κατάφερε. Έχει τις άκρες του. Θα έχει τις άκρες, λες, ε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Ναι. Θα ήθελα να σας ζητήσω δύο πράγματα, αν είναι δυνατόν. Βεβαίως. Υπάρχει πιθανότητα να κάνετε εκπομπή με αυτά τα τρία πρόσωπα που θα σας πω. Λαφαζάνη ή Κωνσταντοπούλου ή Καζάκη. Απαπαπαπα. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Απαπαπα, με την καμία, ε. Μα είναι δυνατόν. Θα μας ρίξει τα σκυλιά, θα μας λυπάσει. Ιδιαίτερα το Λαφαζάνη θα πρότεινα. Α, ιδιαίτερα το Λαφαζάνη δεν θα πρότεινα. Μα έχετε φέρει ένα σωρό κόσμο. Και ωραία, και θα αρχίσουμε και την πλεμπάγια. Θέλετε να τον δοκιμάσετε. Δεν χρειάζεται να τα δοκιμάσετε εσείς που τα δοκιμάζετε όλα. Δεν πειράζει, εμείς ξέρουμε, δεν θέλουμε να δοκιμάσουμε. Δοκιμάστε εσείς που είστε τις δοκιμής. Που βέβαια δοκιμάζετε εσείς και στις δικές μας πλάτες. Αλλά τέλος πάντων, εμείς ξέρουμε, δεν θέλουμε. Άστο, είμαστε ξερόλες. Φιλιά. Γεια.

διατηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Κάνε κουράγιο τα ηγέτε. Απέναντι! Βενσερέμος, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Λεβέντες, πιάστε τα όπλα. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Χαίρο πολύ, Γιόν. Αριστεροί και αριστερές, γαρ***θείτε γιατί χανόμαστε. Αλήθεια, πατριώτη.